سبز چپل پہننا جائز ہے یا ناجائز؟ جائز ہے، البتہ سبز سبز گنبد کی نسبت کا خیال کرتے ہوئے کوئی ادباً نہ پہنے تو مدینہ مدینہ. مجھے تو سبز ڈبلیو سی، سبز بیسن، نیز استنجا خانے میں اگر سبز لوٹا ہو تو اسے استعمال کرنے کو دل نہیں کرتا، بلکہ سبز چادر، سبز کارپیٹ، سبز گھاس وغیرہ پر بیٹھنا یا ان پر جانا، ان پر چلنا، الغرض سبز رنگ کو قدموں تلے روندنا بھی میرے دل پر گراں گزرتا ہے، اگرچہ بارہ مجبوری ہوتی اور بچنا دشوار. تاہم سبز رنگ کا ادب دل میں ہونا محض سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سبز سبز گنبد شریف کی نسبت کے سبب ہے. انشاءاللہ عز و جل کرم بالا کرم ہوگا. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. مدینہ، یہ سب امیر اہل سنت نے سبز سبز گنبد کے نسبت کے سبب فرمایا ہے، ورنہ سبزہ زار میں ٹہلنا، اس پر بیٹھنا، نیز مذکورہ سبز اشیاء کا استعمال بلا کراہت جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.